Annemiz Havva annemiz. Havva validemiz. İnsanlar bu iki insandan yayıldı. Yeryüzünün bütün safına bu iki insan vesilesiyle yayıldı insanlar. Amerika'ya, Okyanusya'ya, Afrika'ya, Asya'ya, Japonya'ya, Antarktika'lara kadar insanlar yayıldı. Oralarda evler yaptılar, gökdelenler inşa ettiler, oralarda fabrikalar kurdular, oralarda nükleer enerji santralleri kurdular, atomu parçaladılar, gökdelenler inşa ettiler ama ruhlarını inşa edemediler, gönüllerini inşa edemediler. Bir misal vereyim. Kızılderililerden bir hocam örnek vermişti. Kızılderililer bilirsiniz değil mi? Amerikalıların Amerika'yı beyaz olarak keşfettiği dönemde Kızılderililer var ve onları her gördükleri yerde öldürüyorlar. İşte kan dökücü özelliğini söyledik ya insanlar. Onları öldürüyorlar. O Kızılderililer bunlardan kaçarken, toplu bir şekilde atlarla kaçarken bir yere geliyorlar. Durun diyor başları. Kızılderililerin başı durun diyor. Çok süratli geldik. Hele bir bekleyin diyor. Niye üstadım diyorlar, niye bekleyeceğiz? Biz atlarımızla çok süratli geldik diyor. Bedenen çok süratli geldik ama ruhlarımız yerine kaldı diyor. Ruhlarımızı bekleyeceğiz. Öyle hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki maalesef. İletişimin zirveye çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Amerika ile anında görüşüyoruz. Afrika ile anında görsel olarak, sahne olarak görüşüyoruz. Ama maalesef ruhlarımızı ihmal etmişiz. Gönül dünyalarımız geride kalmış. Bedenlerimiz zirvede, iletişim zirvede ama gönül dünyalarımız çok geride kalmış. Allah gönül dünyalarımızı imar etmeyi nasip etsin. Rabbiniz birdir buyuruyor Peygamberimiz. Babanız birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiçbir kimsenin bir başkasına üstünlüğü, beyazın siyaha, siyahın beyaza, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah'tan en çok kim korkuyorsa üstün insan odur. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah'tan en çok sakınanınız üstündür. Çok zengin olmak üstün demek değil. Efendimiz döneminde Habeşli köle olan Bilal radıyallahu anh. Seyyidül müezzinin değil mi? Müezzinlerin piri, efendisi. Bugün hala camilerimizde Seyyidül müezzinin Bilal Habeşi radıyallahu anh. Ve Aman Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri için biz vefa borcu olarak Selahattin camilerinde hatırlarız onları. Onların özelliği neydi? Biri engelliydi, Aman'dı. Biri de Habeşli bir köleydi. Belki makam olarak üstün değillerdi ama Allah Resulü onlara bir şeref taktı. Onlar imanla şereflendiler. Bilal Habeşi'nin hepiniz seyretmişsinizdir filmlerde, çağrı filmlerde özellikle. O efendisi ne yapıyordu? Kızgın kayayı üstüne koyuyordu. İnkar ediyordu. Bilal Habeşi ne diyordu? Ehad diyordu. Ehad. Allah'ı tekrar diyor. İşte o yüzden üstün oldu Bilal Habeşi. O yüzden şeref kazandı. İşte bizim şeref kazanmamız Allah'a bağlılıktadır. Tevhiddedir. Ve Allah'ın dinini yaşamadadır.